Rainer Maria Rilke. Kaçış. Seslendiren Akın Altan. Kilise bomboştu. Akşamın son ışıkları, mihrabın üzerindeki pencerenin renkli camından, tıpkı eski ustaların Meryem'in müjdelenmesi tasvirlerinde olduğu gibi, geniş ve yalın bir biçimde, kilisenin orta nefinde kırılıyor, basamakları örten rengi atmış halılara canlılık veriyordu. Koro yeri ile orta nefin arasındaki barok tarzı ahşap sütunlu paravan, mekanı ikiye bölüyor, bu bölmenin arkasında kalan kısım giderek kararıyordu. Renkleri sonradan koyulaştırılmış aziz heykellerinin önündeki sayısına bereket küçük lambalar, daha büyük bir anlayışla kırpışıp duruyorlardı. En arkadaki kaba kum taşı sütunlarının arkasına gece iyiden iyiye çökmüştü. Orada oturuyorlardı. Üzerlerinde eski bir, acı çeken İsa tasviri asılıydı. Solgun benizli kız, açık kahverengi ceketini ağır, siyah meşe sıranın en karanlık köşesine bastırıyordu. Şapkasındaki gül, sıranın oyma kolçağındaki ağaç meleği gıdıklayarak güldürmeye çalışıyordu. Liseli Fritz, kızın lime lime olmuş eldivenler içindeki minicik ellerini, küçücük bir kuşu tutar gibi, narin ama güvenle tutuyordu. Mutluydu. Hayaller kuruyordu. Kiliseyi kilitleyecekler, bizi de fark etmeyecekler ve baş başa burada kalacağız. Geceleri mutlaka hayaletler dolaşıyordur içeride. İyice birbirlerine sokuldular. Ana, korku içinde usulca fısıldadı. Çok geç olmadı mı? İkisinin de aklına hüzünlü bir şey takıldı. Kızın aklına sabahtan akşama oturup dikiş diktiği pencerenin önündeki yer geldi. Çirkin, kapkara bir yangın duvarı vardı karşısında. Güneşi göremezdi. Erkekse üzerinde açık halde duran Latince defterleriyle dolu masasını düşündü. Bu iki insan başlarını öne çevirmiş, dua edilen sıranın oyuk ve çiziklerinde dolanan aynı sineğe bakıyordu. Göz göze geldiler. Ana göğüs geçirdi. Fritz, kolunu sessizce ve şefkatle kızın boynuna dolayıp, ''İnsan, alıp başını gidebilse keşke.'' dedi. Ana ona baktı ve gözlerindeki o hasret dolu ışıltıyı gördü. Göz kapaklarını indirdi. Kızarmıştı. Derken arkadaşının sözleri geldi kulağına. ''Aslında onlardan nefret ediyorum. Hem de çok. Senden ayrılıp eve geldiğimde bana öyle tuhaf bakıyorlar ki anlatamam. Zerre kadar güvenleri yok. Üzüntümden bile keyif alıyorlar. Çocuk değilim ki artık. Bir an önce ekmeğimi elime alır almaz seninle çeker gideriz buralardan. Uzaklara. Herkese inat.'' ''Beni seviyor musun?'' Solgun kız kulak kabarttı. ''Hem de nasıl?'' Fritz de kızın yanıtını öperek dudaklarından aldı. ''Beni buralardan götürmen uzun sürer mi?'' dedi kız kararsızlıkla. Liseli genç susuyordu. Bakışlarını gayri ihtiyari kaldırdı, kaba kum taşı sütunun köşesini yukarıya kadar takip edip, üzerinde asılı duran eski tasvirdeki ''Rabbim, onları bağışla!'' yazısını okudu. Sonra da öfkeli bir sesle sordu. ''Sizinkiler bir şeyler seziyor mu?'' Anna'yı sıkıştırdı. ''Söylesene.'' Kız sessizce başını salladı evet dercesine. ''Demek öyle.'' dedi burnundan soluyarak. ''Demek doğruymuş. Milletin ağzı torba değil ki, büzesin. Kim olduklarını bir...'' Başını ellerinin arasına gömdü. Anna başını onun omzuna koydu. ''Kendini üzme.'' diyebildi sadece. Öylece kala kaldılar. Genç adam başını birden kaldırıp, ''Hadi gel benimle.'' dedi. Gözleri yaşlarla dolu Anna gülümsemeye çalıştı. Başını iki yana salladı. Çaresiz görünüyordu. Talebe, daha önce yaptığı gibi, eski püskü eldivenlerin içindeki minik elleri tuttu. Kilisenin orta nefine doğru baktı. Güneş sönmüş, renkli pencere camları çirkin, donuk renkli lekelere dönüşmüştü. Kilisede çıt çıkmıyordu. Derken Polin yukarılarından tiz bir kuş sesi duyuldu. İkisi de başını kaldırıp yukarıya baktı. Yolunu şaşırmış, bitkin ve çaresizlik içinde oradan oraya kanat çırparak çıkış yolu arayan bir kırlangıç gördüler. Dönüş yolunda liseli genç, Latince dersini yapmadığını hatırladı. İsteksiz ve yorgun olduğu halde çalışmaya karar verdi. Ama gayri ihtiyari, yolunu epeyce uzattı, hatta avucunun içi gibi bildiği şehirde az çok yolunu bile şaşırdı. Küçücük odasına girdiğinde gece olmuştu. Latince defterlerinin üzerinde küçük bir mektup duruyordu. Mektubu, mumun güvensizce titreyen ışıkları altında okudu. ''Her şeyi biliyorlar. Sana bu satırları yazarken ağlıyorum. Babam beni dövdü. Çok korkunç. Artık tek başıma dışarı çıkmama izin vermeyecekler. Sen haklıydın. Kaçıp gidelim buralardan. Amerika'ya gidelim. Ya da sen nereye dersen, oraya. Yarın sabah saat 6'da istasyondayım. O saatte bir tren var. Babamın ava giderken bindiği tren. Nereye gittiğini bilmiyorum. Bitiriyorum. Biri geliyor. Beni bekle. Geleceğim. Mutlaka. Yarın 6'da. Ölüme dek. Senin Ana.'' ''Kimse değilmiş. Nereye gidebileceğimizi düşündün mü? Param var mı? Benim 8 guldenim var. Bu mektubu sana, bizim hizmetçi kızla sizin hizmetçiye yolluyorum. Artık hiçbir şeyden çekinmiyorum. Bizi ele veren kişi galiba Maria teyzendi. Demek ki pazar günü bizi görmüş.'' Liseli genç, odanın içinde büyük ve kararlı adımlarla volta atmaya başladı. Özgürlüğüne kavuşmuş gibi hissetti kendini. Kalbi küt küt atıyordu. Ansızın bir erkek olmanın ne demek olduğunu anladı. ''Bana güveniyor. Onu koruyabilirmişim.'' Çok mutluydu ve biliyordu. ''Artık hep benim olacak.'' Kanı beynine hücum etti. Oturmak zorunda kaldı. Sonra birden aklına geldi. ''Ama nereye?'' Bu sorudan bir türlü kurtaramadı yakasını. Ayağı fırladı. Fritz bu sorudan hazırlık yaparak kurtulmaya çalıştı. Birkaç iç çamaşırı, bir iki elbise çıkardı. Biriktirdiği kağıt guldeni küçük, siyah deri çantaya sokuşturdu. Çok telaşlıydı. Gerekli gereksiz tüm çekmeceleri açtı, eşyalar aldı, sonra da bunları tekrar eski yerine koydu. Masadaki defterleri rastgele bir köşeye atıp dört duvarına böbürlene böbürlene, ''Şimdi göç zamanı. İşte o kadar. Bitti.'' diye seslendi. Yatağının kenarına oturduğunda gece yarısını geçmişti. Uyumaya niyeti yoktu. Belki de defalarca eğilip kalkmaktan sırtına ağrı girdiğinden üstündekilerle uzanmıştı yatağa. Birkaç kez daha düşünceye daldı. İnsanlar birbirini gerçekten de severse... Saat tiktak ediyordu. Çok aşağılardan bir yerden bir araba geçti ve camları titretti. 12'yi vurmasının ardından yorgun düşen saat soluklandı ve zar zor "1" diyebildi. Daha öteye gidememişti. Fritz bunu çok uzaklardan gelen bir ses gibi duydu ve düşündü. Eğer insan gerçekten... Ama sabahın o ilk alacakaranlığında, yastıkların arasında titreyerek otururken kesinlikle emin olduğu bir şey vardı. ''Anadan hoşlanmıyorum artık.'' Başı zonkluyordu. ''Anadan hoşlanmıyorum artık. Ana ciddi miydi acaba? Bir iki tokat yüzünden kaç. İyi ama nereye?'' Kız sanki ona güvenip söylemişti bunu, diye geçirdi aklından. Nereye gitmek istiyordu ki? Herhangi bir yere. Herhangi bir yere. Hiddetlendi. Peki ya ben? Ben her şeyi yüzüstü bırakmak zorunda kalacaktım tabii. Anne babamı, her şeyimi. Tabii ki geleceğimi ve ondan sonrasını da. Ananın bu yaptığı ne kadar aptalca, ne kadar çirkindi. Bunu hele bir yapsaydı, onu bir güzel döverdim. Bunu hele bir yapsaydı. Odası, Mayıs güneşinin ilk ışıklarıyla büsbütün neşeyle dolduğunda, bunda kesinlikle ciddi değildir, diye umuyordu. hafiften sakinleşti. Yataktan çıkmamanın daha iyi olduğunu düşündü. Kendi kendine, istasyona gitmek ve gelmediğini görmek istiyorum, dedi. Ana gelmeyince de duyacağı sevinci getirdi gözlerinin önüne. Sabahın ayazında, üşür bir halde ve dizlerinde hissettiği büyük bir yorgunlukla istasyona gitti. İstasyon bomboştu. Yarı korku, yarı umutla çevresine bakındı. Peron ve salonları bir bir dolaştı. Yolcular, uykulu gözlerle ilgisizce geçip gidiyorlardı yanından. Hamallar yüksek sütunların dibine kaykılmış vakit geçiriyorlardı. Alt tabakadan insanlar, bezgince bohça ve sepetlere dayanmış, tozlu pencere pervazlarında oturuyorlardı. Ortalıkta sarı ceketli kimse yoktu. İstasyon görevlisi bekleme salonunda bir takım yer adı sayıyordu. Cırlak sesli bir de çan vardı elinde. Ardından perona çıkıp aynı yer adlarını daha yakından ve daha çatlak bir sesle bağırmaya başladı. Ama öncesinde hep elindeki o cırlak çanı çalıyordu. Fritz arkasını dönüp elleri cebinde istasyonun giriş salonuna seyirtti. Çok mutluydu. Yüzünde beliren zafer edasıyla ''Sarı ceketli kimse yok görünürdü. Bunu biliyordum zaten.'' diye geçirdi aklından. Coşku içinde bir sütunun arkasına dolandı. Tren tarifesini inceleyip o gizemli altı treninin gerçekten nereye gittiğini öğrenmek istedi. Mekanik bir şekilde istasyonların adlarını okudu. Kırık dökük bir merdivenden çıkarken düşecekmiş gibi olan birinin yüz ifadesiyle bakıyordu tarifeye. Derken hızlı hızlı yürüyen birinin ayak sesleri yankılandı. Fritz o tarafa doğru baktığında peron kapısının orada şapkasında gül sallanan sarı ceketli küçük bir beden görür gibi oldu. Arkasından baka kaldı Fritz. Sonra yaşamla oyun oynamak isteyen bu zayıf, solgun kıza karşı içini korku kapladı. Kız gelip onu bulur, onu yabancı bir dünyaya götürmeye zorlar endişesiyle tüm gücünü toplayıp olabildiğince hızla etrafına bile bakınmadan şehre doğru koşmaya başladı. Son.